الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهم حكم دا احكام تدبير منزلنا مسألة دا حيزوا او تم حكم بيا احكام تدبير منزلنا مقصد او مطلب مجامعاتو جو وقدمو لأنفسكم او نهم حكم دا احكام و تدبیر منزلنا تعظیم دا اللہ دا نم چی دا اللہ دا نم قدر و تعظیمو کے و بید بیسر ماخلے اول سمب بیا مسئل دی ایلائی ذکر سوگن ذکر راگے ناگے سر بیا دی ایلا بیانمو کو شپغم حکم تیر شیو مخ کی اللہ منا وکړه داغی خلقونه چې داغی زلونو کې نجاست ته انما المشرکون نجسون ویلو چې دې سره نکان کېږي د مسلمان کوم مسلمان پاک دی په ایمان سره په اسلام سره په عبادت سره او مشرکان پلیت دي نو پاک او پلیت خو یو بل سره رشتہ نکی کنه خدا هغه نجاست او چې ابدی دی سو پورې چې ایمان نه راولې هغه نجاست به یې پاوی کې اپا اس طریقے سر نل رکی گی سو جامعو کپڑا ندا و لوخ ندے چی کنگال شی پاک بش ندا اور پسی او محکم یا چی بیان کو تداغی نجاست چگعا رزی دے ابدی نہیں تر یو وقت پوری نو تر دے پوری بطنا بند ځان بچکی او ځان ساتي ځکه هغه په سراول دا هغه بیماری ده چې کله راشي نو په دې کې زنانو ته روجه هم معاف شي مونځ هم معاف شي خو يهودو نسواراو په دې کې افراط تفرید کړو دا قرآن کریم اصل مقصد مردی پا غلط رسم او پا جہالت نو یہودو کی دا جہالتو چگی با اخپلو خضو سرا پدی بیمارے کے بلکل عرص بے او سرا کٹ کلو ناستا اولالا خوراک سکاک او زی و مکان ارس بے جدا کرو تم رہ تینا نفرت کاؤ سرادی نجد آگی و سخزی وی خریب وی آگی و تینا دم رہ مطلب دا زان ساتو کافر و بسکاری او نسواراو دم رہ تفرید کرو چار سے او سر جائز کریو دیس شنا من آنو پکے خوراک سکاک ناستا اولالا مجامعات مباشرت دا ٹول نو اسلام اعتدال قائم کو ولی اسلام خو معتدل دین دے دیکی خونو زیادشتا و نو کمیشتا نو پا دوارو باندی ردو کو که یهود سکار کوي نام غلط ته چیغی تا ملکل جانور جوڑ که عرصه تینا جدا کرو او که نسوارا سکی نو آغام غلط تے اللہ رب العزت ہوئی چی پدغا وقت کی دا دین دمر نفرت نے پکار چار ستینا جدا کی جدا کی بلکہ صرف چی اللہ کم پابندی را لے گلی دا ناغیبان دی با عمل کہے او غلی کی روزی چو شریعت کی داغی دا پار اللہ سو رضی دی او نور دا خلق و خپل عادتم دی نویلیو چو دا روزو کی با پریز کوئے او چو دا تیری شی سپائی را شی پاکی را شی نبی اللہ عمر کرے دی اجازت تے کرے دی وَيَسْأَلُونَكَ تَبُوسُ كِرِسْتَانَ عَنِ الْمَحِيضِ فَحَقْ دَذِي بِمَارَيْكِ قُلْ هُوَ أَذَنْ وَآيَوَتَانْ يَوْمَانَا چِدَاخُ زَرَرْ دِي يَا پَلِتِي دَا فَعْتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيضِ نُبِيَرْتَ شَيْ وَدَرِتَ شَيْ جُدَا شَيْ دَذَنَانَوْنَا پَذِي بِمَارَيْكِ وَلَا تَقْرَبُونَ تاکید ذکر کئی او دویم مستقل خبروں کئی منیز دیکے گئے دیتا حتی آیت حرنا ترے پوری چد دی پاکوال حاصل شی پورا والی دمو دی سرا چلا سورا دی پورا شی نبس بیا اجازتی او کنا کمی او انقطاع رالا فیضا تطوحرنا کل چیزان خپاک کی چگه تا حصل اغتسال ہوئی فاتون رازی دیتا من حیث و امرکم اللہ خپاک طریقہ چلا تا استا امر کرده امر مطلب دادی چی مخ کی تیر شو چیز حرام و نبردان ساتی حلال حکم الله کړی دی نو معنا دا امرکم الله ان الله يحب التوابین بشکل محبت کوي د توبه استونکو سره چې خدای او غلطی ته نشوي مخ کې دا حکم نو راغلی خبر نو جهلو نو جهل عذر دې په اسلام کې چې نه پوهې د وجنه سغلطه و خطایه چاکڑی نو اللہ معاف کئی و چکل خبر شی و بیا توبه و باسی نو یحب التوابین محبت کئی توبه استن گسران و یحب المتطوحرین او محبت کئی دا زان ساتن گسران توحرین سوانا چه زان ساتی دا نجاستنا نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم انا شیتم بی بیان استاسو باغو باڑید استاسو نرات لکوی دیخ پلو پٹو تا سرنگی چستاسو خوخی نسل خبر پا حرس کی دا که عموم اکڑ دی که عموم نشتا حرسی اویل دی اس کدا سے ویلے چفات النساء انا شیتم بیا پکی دی نورو مجرمانو فاسقانو فاجرانو دا پارسو دلیل وہ کنا ہونا ہر سی ایات کو و دیکی تعمیم کرے و مطلق نساؤکم کے ندے کرے نور دیو کو په یوهود باندې چې دا غی دینو دا غی طریقې هغه انسانیت نه بار وي یا د نسواراو صحیح طریقه د انسانیت کار او د شریعت کار او د عزت کار هغه د مسلمان دی هغه دا غی چې د الله حکم پسې وزینو الله او تسویلی کنه دا وم حکم. اتم حکم دی جمله کی بیانی، وقدمو لانفسکم، ولی احکام خود تدبیری منزل لی گنا، دا دی کور انتظام، دا دی کور مصلحت دا بیانی. نسنگ چی دغا پکرالو چلاوی پرهیز کوئے، دا صفائی خیال ساتے، چی دا مسلمان کور با صفائی دا گندگینا، او دا سنور ترسمونو رواجونو او دا جہالت تکارونو نا، دا دا مسلمان دا کور امتیاز دے. نو دا غصی دا دا عمل چی اغبام صفائی دا نور خلق دا عمالو نا، نور خلق کس عمل کی نو سنتیجے نئی سنیتی نئی اصل گیا دی. مسلمان چې عمل کوي نو دماغ کې فکر کړي سوچ کړي، نو په دې کې الله وی سوچ داري چې وقدمو لانفسکم، مخکې کې د خپل ځانونو لپاره ډیر صحیح نیت او ډیر صحیح پروګرام هغه دا چې مخکې د روزي په مسله کې بیان شو چی وابتغو ما کتب اللہ لکم، اللہ کستازو پا قسمت کی لکلی ولدو نغی طلب کوئی کنا، نو دا صحیح نیت تخا چی قرآن مویلی دی و حدیث مویلی دی چی نبی علیہ السلامی انکحو تزوجو، دا زما سنت تی نو دا جاری ساتے دنیا کی نکاح. فینی مکاسرم بکم، زب فخر کم پنور امتن باندی چو زما امت دیر دے دیر کاری کردے دے، نو زب پنور فخر علکم چو تاسو دیر یہ کنخا. نو نیت بستاسو دغی چلامنگ لا نیک اولاد را کی چه مونگا هم تینا رضای و اللہ هم تینا رضای، از مونگ دا پارا دا آخرت تو خو گردی، از مونگا نیک نم پا دنیا کی پاتی شی، دا مطلب و غرض بھئی. نمخ کی که دا خپلو دا انو دا پارا سو صحیح نیت، او غوط تق اللہ، بس دا اللہ نیر دا ویریگی دا اللہ ناو عالمو پوشے انکم ملاقوہو، چتا صبح دے اللہ سرہ ملاقات کوئے، دا دلنا نمو باسے کن دنیا کی چا سرہ ملاقات کوئے نو سمر زان ساتے تیار ہوئے، ادھا مخ کی نا خبر ازدہ کوئے شیرہ خبری وہ سر سنگا کوما سلام بسنگا کوما او جی جان کنا دا مخ کنا دے سوچ پی کرو کی کنا چیسے نہ خبر را نہ خطا شی ملاوی دا سا خبر را دا پندبا سے یہ ملاقات بیسی ملاقات خو اللہ سر اگران دے دا غیر پار تیارے ہوکے چیاغا کامیاب شی. وبشر المومنین، او زیر ورکا خلقتا چه دا احکام منی او پا دی باندی یقین کئی، دیتا سپک نگوری زلکی قدر و احترام کئی چه دا دا اللہ دین دے او مونگ خوخیو او دا مونگ سر ډیر قدر دے، نو زکی دمر کتاب او دمر احکام نازل کړي دي دا دا مونگ دا پوی دا پار دی، تا دا مومنان دا خوشحالی خبر دا خواه. ولی که اللہ پروانه ساته لیو بس نس بیاسلی دوم را احکام نازلو لگن او هر مسئله اپا مسئلو که مسئله دا بیاسلی نازلو و دا اخپل بندیان خواخ دی نو دی بچکی د دنیا د رسوایه نه او د آخرت د رسوایه نه چې زما بندیان بچي او دی ذلیل نشی دی چرته رسوا نشی نو زکه ولا خوشخبری ورکی چې مؤمنان خوشاله شي چې دا احکام خو الله بل چاله نو نازل کړي هغه مخکې امتونه جزان خدا واسي تیر شوی دی هغه ته خود عمر تفصیلونه وضاحتونه نو شوی نهم حکم د الله د نوم تعظیم الله وی چې زه دومره ستاسو خیال ساتم او دومره هم د هر نجاست نه او د هر عیب نه پاک ساتم تاسو هم زما د نوم قدر کوئ کنه دا خو ما تاسو ته اسانه کړې ده که ګرانولې مې نو ما به ویلي چې ګوره زما نوم به په اوداسه کې اخلی بیا به څومره ګرانه چې بیا اوداسه زما نوم وانخلی نه نه الله دا نه دي ویلي او ویلي چې زما نوم اخلی خو داسې هم نه چې بس تاسو ترنه ګوړه جوړه کړې ده دا خو د الله د نوم بې قدري ده که نه نو هغه بې قدري یوه دا ده چې نیک عملونه دي نو الله امر کړی چې دا به کوی هر څومره چې دي دا به کوی دي کې به اجر او ثواب وي الله تاسو ته حکم کړی دی او یو بنده ولګي او د الله نوم د دې دپاره واخلي چې نه به کوم قسم مې دي په الله باندې کدا کار مې وکړو وګورو ته دا لانم په داسې ځای کې اخلي چې د نیکه نه ځان منی کوي الله وی د بدای نه ځان منی کوي د ګنا نه ځان بچ کوي نو دې د ثواب نه ځان منی کوي او بیا دا لانم په مخلي چې قسم مې دي چې دا د ثواب کار به نه کومه بس دا د خیر کار به نه کومه الله وی دا تاسو زما د نوم قدر وکړو چې بدای زه کوم زمانو مواغستو زمانم خو که اخلی نو پا غزه که واخلی سوگن دوکه چه اللہ زه سوگن کم چه زبستا بندگی کم زبستا خلاف نکم زبستا دین نافرمانی نکم زبستا دا قرآن بیزتی نکم زبستا دا پیغمبر داسه زه که واخلی نو اللہ وی زبر رضایم وڅه زمانوم زیاده پر اخله چني کې ونه کوم د خیر کار ونه کوم دا د الله د نوم قدر نشه کنه آیت یو معنا ده ولا تجعل الله مگر زوې د انوم د الله عرضه لایمانکم رکاوټ د هغه عملونو چې قسمونه پکوي ایمان او قسمونه توی خودل تمرات تینا عملونه دی چیغیو پی سوگان کاو کنا او دا رستو درید دی ایمان تفسیر دی اغا سدی چی دی باوی اغا دادی چی در لانم بیو آغستو او بیوی انت بر رو چی اللہوی تاسو دید پار چی تاسو بچا سر نیکی نکوی احسان و تتقو تاسو با تقوی نکوی وتصلحوا بين الناس وتصبح صلحا نکوي پمین د خلقو کې د دې لپاره زمانو مواسطه چې څه د خیر کارونه نو عوام په ځان منکړو د خیر کارونه خدای دی چې الله دلته هم ذکر کړی دی سورته نساء کې هم براشي چې لا خیر فی کثیر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ده خير کار خدا دی هغه سوګند کچنه به کو یا سورہ مجادله کې براشي چې تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى دا دوی تنال ته ذکر کړی اذیویم ودا کارونه نکو مگر زوینم د الله مانع عرضتن معنا دلتا معنی او رکاوټ دا غی کارونو چې تاسو په سوګندونه کوي انت برو د دین سوګند کوي چې نیک کول چا سره وتتقو او ذل نه یریدل وتصلحو بین الناس او اصلاح کول په مین ذ خلقو کې چې دا باندې کو مصوبه کوي کارونه خدای دی الله سميع عليم الله خو او استاد دا خبره خان استاد دا غنوم د دې لپاره اخله اځه معنا د عرضتن نخا نشانه چې بس نس خبره او د الله نوم غستل نس خبره او قسم په خدای چې نسوار را قسم په خدای کې چونډیرا سره پلانې را یا قسم په بس نظام د الله د نوم به قدري را کنه او ذاتن چې نه خاو ټکې دې جوړ کړی دا ولي مگر د نوم د الله نخا او ټکې هدف د پاره د خپل سوګندونو او سوګندونه بیا د سنه کوي انت برو چنی کی بنا کو وتتقو تقوا بنا کوي وتصلحو بین الناس او اصلاح بنا کوي د خلق مینس کی د قسم ذکر راغی تر پسې قران داغه ساقسام بیانوي لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی اللہ تاسو پا خطا قسمون استاسو لغوا یو اغتوی چه دیو سلی ییری او سوگن کئی اغا کار شوی ادیوی نانازه نمانم دا لکه دا کار شوی دیگوار نیوی دانازه نمانم چه راحیل شریف بدل شوی دی سوگن پی کئی الکه هغه بدل شوی دی ادوی نه د دیری خطا کیږي نه په دې نه دی نه ولې دا سه هر یو کار چی لکه خو چې په ییرا په خطا یې باندې کوي نو دې تلغه او قسم وي نو دې کې نه ګناشت نه به کې کفاره شتا دا سه قسم دی ښه لغو ته ځکوي کنه نه ني سه الله تاسو لران پاغا خطاو قسمون استاسو دا مانا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ انور ایمووی چه لغو دیتوی چه جبا سرادت شوی جبا چه عرب وی لا واللہ بلا واللہ اگی با ام دغا سی کل جبا عدد شوی قسم پا خدای جدا نا لا واللہ بلا واللہ اپختو که دغا سی قسم پا خدا اجدا سا اپارسی بانوی از بحر خدا از بحر خدا یا خدای تو خلو سر عدد شویده اگر شیخ سادی سی بوی چی ده حجاج ابن یوسف پو وقت که یو بزرگ سره را آئے کوفی تا خلق بطلو ال چا بوتوی چې زما د پاره سوال وکړ قبلې ده و حجاج ابن یوسف ولهم لار یما ته دعا وکړه نا بزرګ وی چې خدایا جانش به سلطان یا خدای ساته نو اخلي حجاج ابن یوسف از بحر خدا اینچه دعای خیر استو دیتاو گور دا کما دعا دیتا سمما تا دعاو کاتو ایجی اگوی دستا دا پارو مخدا و دا دی عام مسلمانان دا پارو مخدا تب هم نور گناو ننکه دی با هم بیغا مشکنه نو پار جبا کدائی لغو قسم خوا بللوی فی ایمانی دیکھ اس نشته دی ولیکن یو آخذکم مما کسبت قلوبکم لیکن نسی تاسو لرا پاغی قسمنو چه قصد و نیت کلی ظلن استاسو دا بل قسم قسم دیدی تا یمینی غموس وی پا دروغ قسم چه وطوی خواه وی پا ناقه بانده قسمو که دا آقا دی چه خو خبری چه دا کار خو پا دروغ بس قسم دی که وی دا چه وی خو خبری دیتا یمین غموس وی خواه. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پا دی بانده دنیا کی کفاره نشتا او دا آخرت سزا پی سخت دا ذکر غموس غپی تاوی دل با اللہ جہنم کی غپا ورکی چار سو کالی اخو دا جہنم غپا دا اللہ بوی انتظار مکوی دا اگر پتن لگی تا سبا ترکمی او تولاری دا جہنم پا غالا چوری گا غپای والی دا اگر سبا پتن لگی خوا یمین غموس. امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چنا کفاره با امور کی و غوپا با امور کی یہ سڑی ہو ولی پی دم رگرانے او بلی یمین منعقد آغا بصورت مائدہ کی راشی چگی سر دو کفاره ذکر کرے فکفارتو اتعام عاشرتی نیسی تاسو لرا پاغی چه قس کری ذرن استاسو اللہ غفور حلیم اللہ بخشش کو ان کے دے او ډیر صبر نہ کو. لسم حکم ایلاد دم سوگند دے خدا بل شان دے خاص سوگند دے او ایلا اغه حکم دے تدبیر منزل سره ډیر مناسبت دے د کور اصلاح ولی کله یو کور داسی چې سم رانشي جوړ رانشي خزه او خاون. نو قرآن ډیر په صحیح انداز کې دغې د اصلاح کوشش کوي. نو مخکې ورته د ایلا نوم واغسته چې داسې چلوکه کور مروانه او په ځان باندې که خامخاستا اراده ای که نا بیا داسو که چه ده یو سلور و میاشتو ده پارا خبرو که سلور و میاشتو ده پارا نو بده که پخپل استا فکر و سوچ راشی چه کور جوڑی گی که نه جوڑی گی نو بیا استا خواه ده که طلاق ورکه و طول مر جدائی غاری و مو که نکه هم و خیر ده مخ که داس مرا دانگه دغه خلق چې ګوره قران نه دی ویل کنه نو اجزان او چې خلب یې ارتکین درې کانی یادی نه طلاقو طریقه نه ده چې قران څنګه ویلی پاغه طریقه باندې قران ویلی چې خیر زاسو کا چې ایلاو کا ایلا شرعی دې ته وی چې وای چې سلور میاشتې باندې نږدې کې سلور میاشت بنا رازم دی کورتا داو بای نو با دادی اس حکم دیر آسان دی کخ پیمان شوی دی سلور میاشت که دن ندن دی روجو اکلا چیر بس نیم پوشوی ہو نو بس کفارا باور کی انوریس نشتا دی ولی قسم دی مات که کن او قسمو قسم جماعت شنو کفاره باور کی کفاره باور کی نورس نشتا دی اغا کور دی او اغا کار دی او کنا دا سلور میاشت تیر شوی نو کفاره خو نشتا دکا چی کامیاب شوی کنا قسم کی کامیاب شوی ولیکن طلاق واقع شیو باین چی کبیا ضرورتی نو نکاح با کول غواړي دا دا ایلا حکم دی خدا چی شریعت کی ایلائی خواه او شریعت کی سلور اس میاشتو نا کم نئی او که او سلی دری دوا دایا دکلی او بیا دن دن روجو اکلا نو کفارا بور کئی او کوی نکلا نو طلاق نشتا دی بس نبی کفارشتا او نو طلاق شتا دا لغوی ایلا دغه حکم دی ښا او چې کوم شریعت کې د نوغدا للذین یؤلون من نسائهم د پاره دا یو کسانو چې قسمونه کړی د خپل خزونه تربص اربعه اشهر هغه به انتظار کوي سلور میاشتې چې څنګه ویلې دي پینفا او کروجو یو کړه د خپل خبرې نه واپس شو پین الله غفور الرحیم نو کفاره بور کی والله بخون کې ذمه ربان وین عظم الطلاق او که قصد کړي او د طلاق او سلور میاشتو کې رجوع نکړه پین الله سميع علیم بیشک الله اوریدون کې دې په دې پارس بیا ته نه او طلاق جوړ شو خو باین کنا کور آسان حکم ذکر کو کارو سلور میاشت پابندی دی اکڑا نوم اگا طلاق واقعشو چکار آسان دی بس استاد براولی او نکاب اوتلی او نور سبکی نشتا دی ندیتا مسئلہ دی ایلا ویلیش دا آسان دکن زکی او تمخ کدا ذکر کلخا حدی پسی او بیای او لسم حکم دا طلاق بیانی نخا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تَبُوسْتِ اکتانا پا حق داغی بیمارے کی قُلْهُ وَعَذَنْ اُوَایَا چِلَا ضَرَرْ دِيَا پَلِتِدَا فَاتَذِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ڈڑی تشے و بیر تشے دنانونا خاص کر پا دی بیمارے کی وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا حَتَّى اَتْهُرُنَا او نبران از دیکی گئے دیتا قرب نمرات اغا خاص قرب دے ترغی پوری چیزی پاکی شی یا تهرنا اغی پاکوالی تویلی شی چی پورا مدد پورا شی لسرا دی بیا اجازت دی فیضا تطوحرنا او کل چی خصفائیو کی غسل و سر امراض فاعتونا رازی دیتا من حیث امرکم اللہ سرنگی چی اللہ تاستا حکم کردی ان اللہ یحب التوابین بیشک اللہ محبت کی دا توبہ استن کو سرا ویحب المتطوحرین محبت کی دا زان ساتن کو سرا پرہیز کون کو سرا نساؤکم حرس لکم بی بیان استاسو باغو باڑید استاسو اللہ وی دا یہود کارمکو یا خود جانورو فاتو حرسکم رات لکو اخپلو پٹو تا ناشیتم چسرنگ استاسو خوخی وقدمو لینفسکم دا تم حکم دے پا دی که با نیت سی نیت دیر صحی نیت چو بس دا دید پار چا اللہ رضا شیو دید پار چا سنت باندے عملو شیو دا پیغمبر امت دیر شی دا لسو نخو با یولس شی کنا دا دیر والی ندے چلا مونگ لنیک اولاد را کی قدیمو لینفسکم مخ کے اولے گئے دخپلو زنو دا پارا صحیح نیت واتقوا اللہ ویرے گئے دا اللہ نا وعلمو پوشے انکم ملاقو چتا سبا اللہ سر ملاقات کوئے وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکا خلقو لا چپا دی احکام باندی یقین کئی نهم حکم تلا ذنم قدر ولا تجعل الله مگر ذوی ذنم ذ الله عرضه لایمانکم رکاوٹ داغی کارونو چا تاسو به قسمونه کوي هغه کارونه سدي انت برو ذیذن سوغان کوي چې تاسو باندې کینه کوي چا سره احسان وتتقوا تاسو بتقوا نه کوي یرب نه کوي ذ الله نه وتصلحوا بين الناس اتاسو به اسلام کوي د خلکو مینځ کې دا سچلی کنا چې څوک سوګن نه کوي سچلی پکې ها هغه دای چې احسان کړی د چا سره یو بند سره پل سره پردي سره ارس گاونډي سره کنا خو لیکن داغنه چې تغلطي وشي دې سوګندو کې چې بس پوه شوې نه ما یا باندې کومه ګورو ته دې خلکو کې اړو زینشته دي انتبرو او کله ورپسې څوک لاړ شي تبلیغیان اجومات تیراولی منځونه پی نو نوی پیزار او بوټانې اوستی قیمتي اواته څوک پټ کی وی ګورو ما ته نوې چې په ما باندې مول څو ناراضي بیا و چرې ناراضم یا دو تنو مینز که ده صلح خبری کئی روح و لکی ناغی پاکی دتا پا دی را دی ووی چیزان ایدا جوڑ کلی سامن سر سکار دوی نو دی سوگندو چی باس کبیامی ده چاپ مینز که خبری اوکی کنا نو زبا سڑی نیو سوگندو کی کنا ناسی سوک نکی خدا جی نو مشری خو گرانا دا کنا مشری کن دا خبری باوڑی نا تبا سوگن کہی چی بیا با نکو مداسی نا واللہ سمیعن علیم اللہ اوری دن کے دیم دار چا خبری اوری علیم او پوئیگی دار چا پنیت باندی مسئلہ دا قسم لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ننیسی اللہ تاسو لرا پاگا خطا و سوگن دن استاسو چی رومی خطا کی گئے یا چی خلوم و سرادت شوی دغا لغو دی نپی کفارشتا نپکی گناشتا بند دی اللہ ولیکن یو آخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نسی تاسو لرا پاگی چی قص کری ظلن استاسو در ظلن سوگن کئے خوپ دروغ ہے کئے خلقیل کن لگیائی کنا څوک دوستانو لکه خپلوانو لکه یې کنه یره ما سره خکړی دي نو دا سوګن خو بوله کومه په دروغه چې سره وجلې دی ته نه سوګن بوله کوم چې دنه دی وجلې او خبره بوله جوړوم وای نو د دې کفاره دې رګرانه د بیاخه دنیا کې خنشته کفاره خو الله وی جهنم کې بغوپه دلور کول شي یو اخذکم مما قصبت واللہ غفور اللہ بخشش کون کے دے حلیم اور دیر صبرناک دے لسم حکم دے ایلا للذین یعلون من نسائهم دپاردائی کسانو چی سوگندو نیکلی دخپلو خذونا تربسو اربات اشور دیو اس انتظار کی سلور میاشتیم فَإِنْ فَاؤُوا که انتظاری پوراو نکو اگرده ده واپس شده خپل خبرینا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ بَخُنْ كَدَي مِهْرَبَان کفاره باور کی انوریس نشتا وَإِنْ عَظَمُ التَّلَاقَاو که قصه کلیو ده تلاقو روجوه و نکلا او سلور میاشت تیر شوی نو کفاره پی نشتا ده او تلاق واقع شو ان الله سميع الله يريدن کوم دې د خلې خبره او پویدن کوم دې د زړه په حال باندې چستانیت پدې کې سوخه دا لس احکام ذکر شو د تدبیر منزل او تبرست راځي